Şüphesiz biz onlara bir kitap getirdik ki iman edecek bir topluluğa onu bir hidayet ve bir rahmet olarak tam bir ilim üzere açıkladık. Onlar o kitabın haberinin kıyametin ortaya çıkmasından başka bir şey beklemiyorlar. O haberin akıbetinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya geri döndürülür müyüz ki yapmış olduklarımızdan başkasını yapalım? Onlar gerçekten kendilerini hüsrana uğratmışlardır. Ve uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir. Muhakkak ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükmeden, geceyi kendisini süratle talep ve takip eden gündüze örten Allah'tır. Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğdirmiş olarak yaratan O'dur. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Ve ıslah edilmesinden sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Azabından korkarak ve rahmetini ümit ederek O'na dua edin. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti iyilik ede pek yakındır. Hem O rüzgarları rahmetinin önünde müjdeleyici olarak gönderendir. Nihayet o rüzgarlar ağır yağmur bulutlarını yüklendiği zaman onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Böylece oraya su indiririz de onunla her çeşit meyvelerden çıkarırız. İşte ölüleri de kabirlerinden böyle çıkarırız. Umulur ki düşünür, ibret alırsınız. Toprağı iyi olan beldenin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olanın ise ancak zor çıkar. Çıksa da pek faydası olmaz. Şükredecek bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Şanım hakkı için Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Bunun üzerine onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ki ben sizin üzerinize büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, doğrusu biz seni gerçekten apaçık bir dalalet içinde görüyoruz dedi. Nuh dedi ki, ey kavmim, bende hiçbir dalalet yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ediyorum. Hem size nasihat ediyorum ve Allah tarafından gelen vahiyle sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum. Küfür ve günahların akıbetinden haber vererek sizi korkutsun da onlardan sakınasınız ve umulur ki böylelikle merhamet olunursunuz diye İçinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir nasihat gelmesine hayret mi ettiniz? Buna rağmen onu yalanladılar. Bunun üzerine biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise suda boğduk. Çünkü onlar basiret cihetiyle kör bir kavim idiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hiç Allah'tan sakınmaz mısınız? Kavminden inkar eden ileri gelenler, şüphesiz ki biz seni gerçekten bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve doğrusu biz gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz dedi. Hud dedi ki, ey kavmim, bende hiçbir akıl zayıflığı yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ediyorum. Ve ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Sizi tahammülü pek müşkül bir azap ile korkutmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir nasihat gelmesine hayret mi ettiniz? Hatırlayın ki Allah sizi Nuh kavminden sonra yeryüzünde halifeler kıldı. Ve sizi yaratılışta bir genişlikle kuvvetçe boyca üstün kıldı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Ta ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki sen bize bir olan Allah'a ibadet edelim ve atalarımızın tapa geldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer iddianda doğru kimselerden isen haydi bizi kendisiyle tehdit etmekte olduğun azabı bize getir. Hud dedi ki hiç şüphesiz üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir gazap hak oldu. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın uydurarak taktığı bir takım isimlere sahip putlarınız hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Öyleyse artık azabı bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bunun üzerine Hud'u ve onunla beraber olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık ve ahdlerimizi yalanlayanların ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin için onun başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir mucize gelmiştir. İşte bu size bir mucize olarak Allah'ın dişi devesidir. O halde onu bırakın da Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona bir kötülükle dokunmayın, yoksa sizi pek elemli bir azap yakalar. Hatırlayın ki Allah sizi Ad kavminden sonra yeryüzünde halifeler kıldı ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Ovalarından saraylar ediniyorsunuz ve dağlardan evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ve yeryüzünde fesat çıkarıcılar olarak bozgunculuk yapmayın. Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, içlerinden zayıf bırakılmış, horlanmış o iman edenlere alay ederek dedi ki, siz Salih'i gerçekten Rabbi tarafından gönderilen biri olarak mı biliyorsunuz? Onlar da şüphesiz ki biz onunla gönderen her şeye iman eden kimseleriz dediler. O büyük taslayanlar, doğrusu biz de sizin iman ettiğiniz şeyi inkar eden kimseleriz dediler. Derken o dişi deveyi kesip Rablerinin emrine karşı haddi aşarak isyan ettiler. Ve dediler ki, ey Salih, eğer peygamberlerden isen bizi kendisiyle tehdit etmekte olduğun azabı bize getir. Bunun üzerine onları o sarsıntı yakaladı da bulundukları yerde diz üstü çöküp kalan kimseler oldular. Salih artık onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, yemin olsun ki size Rabbimin vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da hatırla. Hani kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiçbirinin o yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşarak israf eden bir kavimsiniz. Buna karşı kavminin cevabı alay ederek onları memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demelerinden başka bir şey olmadı. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini kurtardık. Ancak karısı hariç, o geride azapta kalanlardan oldu. Ve üzerlerine taştan bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkarların akıbeti nasıl oldu. Medyen kavmine de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Rabbinizden size apaçık bir mucize gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanlara eşyalarını, mallarını eksik vermeyin. Ve ıslah edilmesinden sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Eğer mümin kimseler iseniz, bilin ki bunlar sizin için hayırlıdır. Hem insanları tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri men edip de o yola bir eğrilik arayarak her yolun başına oturmayın. Hatırlayın ki bir zamanlar siz az idiniz de o sizi çoğalttı. Ve bakın sizden önce fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu. Eğer içinizden bir kısmı kendisiyle gönderilmiş olduğum şeye hakikate iman etmiş, bir kısmı da iman etmemişse artık Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. Çünkü O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dedi ki, ey Şuayb, ya mutlaka seni ve beraberindeki iman edenleri memleketimizden çıkaracağız veya kesinlikle dinimize dönersiniz. Şuayb dedi ki, biz bu teklifinizi çirkin bulan kimseler olsak da mı? Allah bizi ondan kurtardıktan sonra eğer tekrar sizin dininize dönersek, şüphesiz ki yalan söyleyerek Allah'a iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah'ın dilemesi müstesna, ona dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmen kuşatmıştır. Bizim halimizi de bilir. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizimle kavmimizin arasını hak ile aç, hüküm ver. Çünkü sen en müşkil şeyleri dahi açanların, hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminden inkar eden ileri gelenler dedi ki, yemin olsun ki eğer şu ayba tabi olursanız, o takdirde doğrusu siz elbette hüsrana uğramış kimseler olursunuz. Bunun üzerine onları o sarsıntı yakaladı da yurtlarından diz üstü çöküp kalan kimseler oldular. Şu aybı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamışlardı. Evet, şu aybı yalanlayanların kendileri hüsrana uğrayanlar oldular. Şu ayb artık onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, yemin olsun ki size Rabbimin vahiy ile gönderdiklerini tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Artık sizin gibi kafirler güruhuna nasıl üzülürüm? Halbuki biz hangi şehre bir peygamber gönderdiysek mutlaka oranın halkını umulur ki yalvarırlar ve iman gelirler diye önce sıkıntılar ve hastalıklarla yakaladık. Sonra kötülüğün, o darlığın yerine iyilik, bolluk getirdik. Nihayet mal ve evlat cihetiyle çoğaldılar ve doğrusu atalarımıza da zaman zaman böyle darlıklar ve bolluklar dokunmuştu. Bunun tehdit edildiğimiz azapla bir alakası yok dediler de onları artık kendileri hiç farkında değillerken ansızın yakalayıverdik. Hem gerçekten o şehirlerin halkı iman edip peygamberlerine karşı gelmekten sakınsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık. Fakat onlar peygamberlerini yalanladılar. Bunun üzerine biz de onları kazanmakta oldukları günahlar yüzünden azabımız ile yakalayıverdik. Yoksa o şehirlerin halkı kendileri geceleyin uyuyan kimseler iken azabımızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? Veya o şehirlerin halkı kuşluk vakti güpegündüz eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? Yoksa Allah'ın tuzağından mı emin oldular? Fakat hüsrana uğrayanlar güruhundan başkası Allah'ın tuzağından emin olmaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanları hala şu hakikat yola getirmedi mi ki, eğer dileseydik kendilerini de günahları yüzünden musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de artık onlar nasihati işitmezler. İşte o şehirler ki sana onların haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Celalim hakkı için peygamberleri kendilerine apaçık mucizeler getirdiler. Fakat mucizeler gelmeden önce yalanladıkları şeylere artık iman etmediler. İşte Allah kafirlerin kalplerini küfürlerindeki inatları sebebiyle böyle mühürler. Hem onların çoğunda ahde vefa diye bir şey bulmadık. Fakat onların çoğunu gerçekten fasık kimseler bulduk.